babebi seli biso lingomba baninga bakomi mpe kokima. Babebi seli biso lingomba baninga bakomi mpe kolimwa. Bapasi nyonso mpe tolimi ye, nyongo ya nani oyo todefa, tokokaka te mpona kofuta atika bamakiza basala na nyango toboma. Sala, nanyango toboma.